الشمال الصوف شصو هشت هاو عود لواب هجران كل ندا زحمة إيمان تياجي قرتبي نكب زي قرآن أليتو بهجار جان دورني كإيمان تببي كورپي تازه گروگالي اكرد وك گلش كوفا و بوداي كي كپاو دايا ليدا ماوي دل قرچاوي بو جرگي چينا تريتي نانو او اولا چاوي زاو خمي پرچان دل تا گولی بنی دلی آشت کرده و کرپا دل پر بو بلام نازی آو برسیتی پاوی لبیری برده و دور لطو بخو ملیم دک جق نبیل بخمو هولي هجران عيشو نوش ناكوي تفكري من دالي هجار او دمي كرفت بنا زقري لكوش اخ اخ يا اخوال بميراتم كمي جيني أشرافي حتى روتها بي بخمي أو دايكو باوكا روليان برسيا تيري لجانم جقنا بي رولكم تخوى لريخوى وبرو با نجاتیان بی لخم خلکی هجار لانی کم او نکتن یا بوتنی حول دایی حول بلبو صدها و هزار ای خواه توفیق بخوم و هاوریم واكتو بيت خوش بمرين وبجين تبكوشين وتنانت جنب دين في سبيل الله والمستضعفين تاخمان حمال دماوان نكين نويجي بروح شعار نايبكالك هاي روي ريخ وشويس بين كوات بشبري الرحم خدا رحمة بخلك مالي باش احزابي دا وبشكرت همو فرشي خوي خوال شایکی بو خوی نبو او نخوا پی خوش صلوات و سلام بو رسول و خوش ویسانی همو شعر شمال سو شسونو تفید اما و مگردل اگر هجاران لبر هجاری خلطیان تفیان لیت کرد میگر دل حکیم دل سوز منال نخوش هزار جنه و با ناکوه تسل خطرت ببیل ایمانی خود اربودا ماوان دلت نیت کل پاییزی شسو پنج جعرش مال سو حفتا سیریان ای که پیت خوش لرازی عالم حل کرینی بشی خو زوریا کم باشه بتوانی سرنجی خو بی تا به دنیا یکی بی پی پی بی نیه چشته کی عجیب وک انسان وک لغزوا یکمی بی پایان سیر بو هرشتو راز جگ خود پلقاجت به هتا درکوی بود چل ورد بو نوی خود به ماف خو لخو با وجنه به انصاف وقبلی هرچه کبو انسانا اصلنو خلقی بشر بو وانا گر بره کش تقلای زانین بی لسروکاری بشی هر لشی کی تی فکرو حق بده کورای زانا کمرووی بن ناس راو دانا هزو احوال دیارو ندیار نه یکودون نه بیسوسی نه هزار لبشه هاو بشی من گنداران لبره بیبر غیر انسان او وادیار به هر حال سادست نادیار دوریانی کسو پس لو دنه پانو برینه سی چل یکی نفسا یکی عقلا یکی دل یک او پیویست لبو اصلی جیان بغریزست چه بشر یا حیوان دو بدل تاسه خفت پی خوشبون خوشویسی بزایی بو حقچون ویستنو هرچی خو و چی وانا چه اوانو چه پوانه وانا سی دور لروی رو پرسو تجربه ناز عقل ریش چرمگی خیل و دم راز تی فکریانو براز پی بردن بو اریان دلیل هاوردن کام قصو کار بجیست کام حلز چون یا بو چه وهای واهز کیه دلسوز کیه مردم خلطین کن که راس ویجن و ناراس گل کن کام حق کام یا ناحق کام بو هوا و قدرت یا بو عام تجربه شو چلوی و دستی چلو واهی یا کرده و بی چیل او چشنه بو بیتو نبو تیگین یان بدسی عقل همو جا کسی که کی بزا کس اویا اقلی تا اکری لشون تجربه یا ورد با وجوان لجیانی انسان تاکو بوت در بکوی رازی جیان تی اگی اقل و غریزه و دلگر پیکوان ریکو بجیس کاری بشر هر لتک بیتو لیک دست بربن تیک اچه مصلحتی گلیاتن یک دل که زور بیری و بو خوی کشی حال بر خوی فرتر دا کشه توشی زور هولی و خوی بیجه وی تا لمیدان جیان دردکوی لچته بی وزه یا قلتش بی تاکو عقلیش لریه خوی دره چه او چته پیزل وی یا بوچک حالا لو راده وا هس هرتک مثلا خوی کزو ناقابل اکا یا لسر خلکی کسی خوی زل اکا گل اکا بوچکو سوکو برپل یا لفاشیسم و دین سرحل یا بباری که ترا لو راگا لا ادی دین و نشانی داگا وکبر عارفی خوین شیرین گل ویل اکیتو جنمال و کلوپل که ابینی گرو پیسی و بیداد دل تیشیتو لجه هور جهاد وک مناله لشتیکی نو دل چون اتوری دلی تیتا کلو چل وکو راهب لترنج اخزی لیت نخیزی هنر غیری کزی. یا لوینه گولی شوبوی الوان بابا تاهیر لدیو شار مببن دوان زمانه لکجو شاخان با دور لانسان و گروی حیوان با ببا شیخ معرفکی باین چو شیخی بی دبدبه بی بیو بچو لهمو دردی بشر بگانه حالی بو شاخی لعو آسمانه جه همیشت لطلیش کابی که بزوسان جنی لی بنابه او کاری دلگر زور بینه زور لدوها ولکی بستینه جا لبر راسی خون شیرینی حلیم تاقم باش نابینی او وا مردم که بدفرو پس دجمنی داوی بینی کسو کس پی ابی یارو لدل تا خون تال هولی بیشوی لما قوری و مال های که وی جوی لحق یانه ندا بی خمی قیامت و شرمی لخدا گوشگی ریکی لدنیا توراو بوی خوین شیرین لای خاص و خراو آخر عزیزی بطنیا ماوم گوشگی ری لجیان توراوم تو که مسئولی لحاستی مردم خو متارینا متورا مبگم خو بخوشاردن وی سط وکی تو حق و ناحق نا ابی زال نترو چون دلت تیره که مردم ویل کی بو نجاتيان لشري هولي ندي هم فأنذر چدلي وتو چدكي ولا معناي مسلمان يجي زياد لوش خوبري ريجيتو پیشگره نسل بشر ابريتو آخره و شيوه اگر ريدينا تا قشيوه هموان بوجينا خطريشت هب نفسي فنباز خود نزاني کلکی کرده ده ساز خوب پاريزي لبرخو ويسي لشري ظالم و بختان بيسي چون لدس گوشگري بست زمان نيه مردم خلطيني نگران جان کم روب کمیدان دل پاک دست لتو هیز لخدا نت بباک خول تک خزمتی خلکا بکا قال نل زندان نگران با نل قال که رزای خوایا مبستد لدلا خیری خلکت اوی نت بارقلا با چنا راس جنیوت پیبن هر چنیش خلکی نزان چپلیدن وک رسولان کوی رنجو زرر پیت بلن شیط با کلک جادوگر او دمی دفتری عمرت اوسن نبه هویای دمی ناکس نکسن هیچ و هیچ که وفریات ناگا خود امینیت و حساوت لای خوا دو اری نفسیش بلوی بوی سوار بی بسری عقل و دلازور دار بی خوب هیچ باوی دیان کن ناوی بنیازی بدنیش بن ناوی نا افرسي لحلال و لحرام نا لخاس و لخراو حتى تام لبرا پلپی غزای جوان جوانا فايده نعمتي خوا گورانا نو سنی و پوشن جوانو لولا جگرو گرد و شراو و شتیوا یا بباری کترا لنگداران حوسی جنسی زلی سفرو خوان عرضوی نفسی چلک جور جورا هر یکش ریچ پو راسی زورا ورده ورده حوسی نفسی چپل دی لکا خیوی بزوریا یه چل. اروها ریک بکوی و بوی بلوی شوین ری پستی و پیسی بکوی دیو دیتا ببی کورا بطرف هر نپرسی نل ناموس نشرف. چاوی بخشین بسر ام خاکا جات ما شاک غریزه چاکا زیاد للاتی و گن خوری و پستی خوفروشی و وروکاسی و مستی بیه چون گر لگلا بو تپتا دسلات و دمو دزگای نتا لبر آغا و تا استعمار لبر دوم و تا کارتلدار زجرو و فعل و لر حق لاین ایجی او خواردن و کایس لاین چخطا و ناحقیانی کاکی لسوار بونی غریز سپاکی او دمی دل بروی نامینی هر وکاوی نهوا انوینی قدرتی سیر ارادش اخوی وکی بیچولکه لدوی نفسکوی ما معقلش کچرای ریگایا او دمه هر لگزیری دایا لریه خوی کلوی تو حتمن وکی وروی رکی لیه بوتن سیر عقلو کچی خوی ریو کلشق بردسی نفسو دجی ناحق و حق آخر و ریش سپیه و راویشکار بیتو لو شوینی خویا بینی خوار ایترم جاره کزو بیده سلات یا لبو دل بلی قربان دکات یا لبو نفس اکویت تقراو نوکره کجو لکاری خوخاو و مزا او همو دنیا پرسا یا که او یک یک بی هولو سسا عقلیان هر لبنا فوتاوا نه نفوتاوا جیه وراوا اگر اش عقل به هیزو ده صلات تا بزانه لحق لا نادات نالوی بو یکی لوتر زورکا نزمی داناوی خدا ناجورکا نختلادان لبرنامه خوا نأهیلی نأوین رجوا باش بجه تیره اوی کاری خویا او نزوری اشکی و بردی هیا دوی ترش چی لعناز داواکن حال آنی بولد و چونی بدن هر یکی زیاد روی کا نختی ای هنری توجه خوی جختی یس جا رول کمی تی فکر جوان یکی حال بجن لسه جور جیان یک یار ایدل لکلینه بخزی عمر را بیار بخاوی و بکزی عالم خنکی دقت نشوینی بخيالت بري خودر بيني دو يا غريزي كرسي نفسي لسر خوسوار كبزرر خوتو بشر يعني ري جرده دروزن برلا خوفروش گردي لدوي بارقلا ترسنوك رجد گرانجان سوخور درلناموس گروي ظلموزور حول شويني ده صلاتو زوردر خلقي قرباني زليبو خوكر دين فروش خويري حرسن دل رق دل شكين خلقي لروبر ناحق دل بفرتو تپبو دولمني تال پوچالگلی تر جي نمني پول پرس تانوشن رشخنچي سس لسام يا لتماوك لقبي بالي قربان لزلو تن لهجار سفر پربو ده صلات چول لندار نلا چی حق بی لنا حق ای چی لروا باجی و وکتر قی چی بشو دسهات جیانت همو سوچ عمر دنیا بی سر هیچو پوچ کرتو کردی لریای خوالا دی لدمال دل بتنی دنیا دی سی یا و پیش بگر ریای عقل و فام یعنی ری پیغمران ری اسلام یعنی ریگای نوک توراوان نوکی شوین روکانی شیطان رزگری هرچی اوان نرخی اوا چل خوتا چل دنیای دروا حول بدی با گزران کرجوبتین خواردن و خوتن و مال و لفیجین با ودس هات بحرال دل خوشکی ساده بجهی تو خمی مردم خوی کومکی ماتل لات خوشتر بی لوا چیت پی خوش بود حاضر بی حول بدی وک گزران با ایمان تیگیشتن خو و اخلاق جوان خود و خیزان و لدین حالی بن نک لباری کی جیان دا بنون نبمینن خود و خیزان دا ماو چاو لدس مردم و برسی برچاو نب اشرافی و سفره رنگین ری کی یک بن گزران و فامین البته لازم او نشزانین همو تکلیفی همو وک یکنین خود و شوینی که و او فرق چیه چون کتی ایر جی باسی نیا خوب ناسی که اتو انسانی نملایکی تو نوک حیوانی تی بگی خوب شری لیهاتو وانیه بمریو بیجین ونبو تی بگی پوچلو فیرو نیجین آخری خاسو خراو وک یکنین نک وکی ظالمی بی ایمان بی هاوریه خوین مجوزور کاران بی کل ایمان نیه بشیان هرچن خو وکی خاون ایمان حلخن و بدس هاتنی پول یاد سلات در دومینت برژه نیت ولات یا به هر جوری لبر زوری هوس خو بکی نوز پرس خویری و پس گر ببینی فری داماون بر ظالم بر حق فوتاون سخلتو مینتی خو هموار کی تا هجارو خلطاو رزگار کی گر رزای خواب لسر مردم و حق باب بیمال و جیان تقلق لسر و ریگ جیانش دانی خو سر کوتو و رزگار دانی خوا خلات که به همو من فامی خو نبین بو تمی تامی سامی واتونو تول لریه خواب بچین سردمی چون کزو خمبار نبین لریه ریک و حول بین بو بور نریه خو پرسانی خو دور بو هجاران خفتو تکوشان ویل نکین تاکو دوار روژی جیان نزم دین جه بکوی جوانو بگور تک بچه بزمی هجارو ملحور را پرن خلق لسرگردانی لحالت چونو لبی ایمانی جاو دنگ مردمی آزاو حق ناس خوشی سلوات بی چمالو ساراس بو هجار تاک کسی حول بدات پیشکشی احمد و آلی صلوات تاییز 65 شعر شمار 71 آخ خلقی هجار آخ خلقی هجار بجحری مارم بی اگر بی حسرتی ای و تاق روژ بمسر بی داخی دلی منالی تا مازرو سیپالی شرط هجار هزار طفل بشر عیزی 65 شعر شماره 72 شکرانه بجیرید شکرانه بجیرید که به دل به دنیایش لید خوشتره کهو لکول تخا جانی خفت دردت بدلی چکول درمان نابی جیروده ابی بدای که دردانی خفت. زوسانی 65 شعر شماره 173 دوات بورم دنیا. دنیا دنیا بان لپنجا سال لتکتا بوم بوم در کوت گشته کت هر تاوی بو بو تاوی کی تر هر نو لزندانیش لهر لا هر جیم خوش کرد هلکنیام دک دوات بورم دنیا زندانیش تاسر نو. شعر شماره 174 مری لدوی گرگ. لبردج منی لتک تو شیطان لرحمتی خوا کوتو بیبش بو دور لتو گلی گیلی ارتو ببی مرکی وشوین گرگا چو. شعر شماره 175 کاورا در را. کاورا در را شکنجو آزاری خلق ادا خلقی با عقل و فام و آش یکن بتال تو لو گلا و خود لدر تر ابی اگر رازی ببی با عزیت و خم بوجن و منال. شعر شماره 176 کام تان در ترن. کاورا در رشکنج و آزاری تو ادا توی برحلستی اوستی لبینی بی انصاف با تو لأو خوانی درتر ارگته میشه که هوری روزی ادا عزیتی بکی جا تو اگر بگیان لبران عزیتت بگا تای کوت دیار زجری نیار چلو ندی. شعر شماره 178 همجیر هم آزا. ارل درون خو آزا و آزادی سرشورت ناکن دستار و دستپر اریش همجیری هم آزا اوسا بله ناکی بودم هاری دستبر. زوسانی 65 شعر شماره 179 یوم و اختیار. كثيرا كثيرا قد رأيت تطورا وذقت حياة ثم ذقت منونا وهاجرت ما لا يبتلى من منازل وغادرت آلاف الألوف سنينا قضيت بخير كل ذلك غانما بغير اختيار منك شأوا وحينا لك اليوم في شوطك هذا إرادة تسيرك مرقا أو ضلالا مبينا مضى ما مضى بالرغم منك كما ترى ففي الأرض تحظى سيدا وأذينا وحسبك يا إنسان عارا وحسرة بيوم اختيار منك تسقط دونا. شعر شمال الصوهشتا دسدراي الشيطان. لبش خوت زياتر شن نعمتت هز بش خلق هرچن خويشت نزاني بهر حال شن خرجكي زيان مجين مردم اگر إنساني چون رازی اوی و زرر مردم دور لروت مگر برا شیطانی. شعر شماره 181 می کره تفوتوز. لخاک چیت ها لشمال و هم ابیت و خاک بکول خاک و خولو گیل می کره تفوتوز گل نفامیه گوجی کرین بلام لای جیر قزای مسیکی نفامی شراو لصد مسی پوز. شعر شماره 182 کولکا. سری لترسو تما دانوی کولکای کو یارماوا. شعر شماره 183 لسر لبری سوزی ناترسی سر لبر دنیا و ارباب دنیا دا منوی نگنی بی غیرت لسر لبری سوزی ناترسی لا إخوة الرسول وملائكة وأمت. شعر شمال الصوهشتاوشوار دعوة إفتار. نمینی دسخری سوری روالت که برداشه لطو تونتر اکاکار بران قطبیست شایان غفت بردن که محبوبش فرا خاند به افتار. شعر شمار 185 اقلیل من الدنیا. چند من دوبون لشوینی عیش و نوش و زرق و برق جاکت درد و پتای پوز و ادایان هسم زیاد لوش چند خیریتی و چند خم لبومان و نمان وک عمر اقلیل من الدنیا تعیش حرن کسم. شعرش مارس 186 خطو غیرتت هر لهیچ و تا دو کل هتا هتا و آو هوا و خول هتا ایسا هزار جار مردی و همیسان زینو بویت و تا بویت انسان هر مردنه کت وقت قبره بو بو پلیه کی بانتر لپیشو ام جارش مردی وقت همو جاران قرار دیسان بچی برو بان او قناخانه همو تیبون بود بید صلات و بی هواری خود بلام ام کشه ایتر انسانی بدسی خود چون هنگاو دانی سر راس یا کلاب رو چپو راست تا پاش روجت خراب یا خاست جارک اختیار کوتو ترتت لقر ننیشی خود و غیرتت. شعر شمار 187 دو نشانه ایمان ارکت ایمان لدل کابه اگر ایمان به بدو برنابه یک بخلق نخصوص هزار محبت یک تر برامبر زورکاران غیرت ارکس دائم لنویج روجو لأو دو بری ایمان به بشبو یا ته نگی وک اسلام چیا یا بش باشی لإيمان نيا مسلمان يكي نقرسا ووكال هر وسمال رمليني منال إيماني سوك هر وكربو ناقايم ترى لإيماني جو. شعر شمار 188 بنازم ببلا بنازم بكردارت بلا والناورانا بتوبر أكي ناكري بچو دارو بسپوران بلا نو چنه آسان بو گرگی ریوی کار بگالو کی قوله کو هره خولران گوران. شعر شمار 189 لپلک بی برتر اگر بو سبین خوت و امرو سوی مردم نجی یا نکم تی فکر جینت چیه کلکی اوی کلکی بو خلکی نبی پی الین پلکا بلام خوتو انصافت اتو کی وکی پلکی لأو سیبرو سوختو شنو دار راو تختو گلی کلک اخیزیه تو تنه باری بو خلکی. زوسانی 65 جعر شمار صونه و چرکی ساعت اگر سرنجا بدی دنگی چرک چرکی ساعت تپی هنگاوی تمن تبرو کلی مردن گلی خساره لشوینی هوای دوا بریاگ در روز عمری بتاو تی پره خسار کردن. بهاری 66 شعر شمار 191 خو دوال مکا تخوا یعنی کاکی بناو چاوی تال مرنجی نهاوال و خیزانی مال سبینی که یعن کوت سر یعن لا جیانت للا بو بوین خیال ازانی جیان او نناجیا که خو لخورا لمردم بکیت دوال. شعر شمار 192 جیواری آسان بچاو لگری دس فرگل جیرا میدانی جیان لخو مکتن جیواری آسان آسان جوربون گران سفرو دزگای رنگ او رنگ. شعر شمار 193 آخ لکلاچون اخ لکلا چون دل دلی من تا توساج من بي ويا نيدج من شون قرق ماشي نفسي ومن المال وقالي قرقي شيطان كرد القال شون دلنا تفودو كالي تاوان شمشم مبينو هناسش بريان شون مزرعي خزان بيرمق وستان تنيجان شلطي هواي نفسي قان شوار وقرين ذوسان ووار مرد وامريت جيان مارو بار شمال شاناكي هنا سيازيز وفرش نازي وهارن فايز وتين كلامش نجيارش جان شون شبولي تاو وارون بيان جنگاش چن بیشی شوال ماس وزر مز ورنگن خراو وخاز ارتو ميلت بو ديسان دسيدل متاو وجرو بربارو نقل يا نيد الكرو ندج من انشول شورو بارو نبختي كلول چون فلاي وهار نسر جانوارو جان فايتر ميدو وسوقات بارو إنك ما كان فصلي وارن واراني حسرت نروي دلوارن كروش نيش ونوارن فيدلاي فايز بردو فيارن یکی شست و شش شعر شماره 194 دیاری با یاران دیاری بی لمن با یاران کات ابینم بی من بهاران لبرچاویان بی اوانیش وک من وک هاتن دیسان و ناو خاکچن گلی یان بین میوان لگل وقتا وسواری طول رولای گل نک بخلتین خو و خول بفروشن ربوارن برو منزل تکوشن ار دنیا ما بی و بری و من پاش ایویش یاران اچن بو سیران پاش ایویش دشتان شتاوان کاوان بو بزمو سیران بانگ کن لاوان نچقی لبر هوس گل گنگن لزلکی دنیا بارگی نکیتن ربوار جیر بو گلزاری ناوره ناخلته هرچند دلگیر جوان بی گیان حوث هر سفر و خوان نیا پوشنو دمو دزگای جوان نیا هزاران جوره لشون شیطان چون کس کنتر لگش حوث گوره بون پیت خوش بی مردم بلی قربان بن بناو راگه خوال لرای توران بن پیت خوش به میل و قصد سر کوه کارت و حق و ناحق و نوه یعنی گشته کت و خاص بزانن یا چت به حق به بحقی دانن گیان اگر براز خاون ایمانی نک هر رو عقل و دل مسلمانی لجه هوا خوال خو رزاکا خو بو رزگاری مردم فداکا دردی خلق زوره نه یک و نه دو بو درمان یک یک خو مکمان دو هر رزگاریان که لئیمانی لق لدینی تیکل لحق و ناحق ایتر لهرچه درد خوا یار بی ملت توانه کم کم رزگار بی ایتر نامینه ملهر و هجار ظالم و مظلوم دسپر و ندار نکس لنا حق سر اخوینه ننا کوکی و خمنا و خو امینه اوسا مجلسی مردم آزاد آزاو تیگهی سر برز و دلشاد خوش دنگ با تو بدنگی سلوات سلوات بو رسول تا خوا حزتات یکی یکی شسو شش شعر شمار سونو پنج رحم و خزمت بخلق اگر پیت خوش خدای ام خلکا خوش تی بویتو رحمت پی بکا ببندکانی رحمت ببیتو خزمت که هرچن هیزت پیشکا پانزه سی شسو حفت شعر شمار سونو شش شوان با نوک قلب بیکاره گندخور نوی نی هلو سور خوین چنگو پل نوک ریوی شل باو نوک شیری در شوان باو بتاره نگرگل لگل اگر پیت خوشا خوشویس بیللای خدا و پیغمر خاص ببو بندگل پانزه سی شسو حفت شعر شمار سونو حفت چرا لرزی از حرف مردم؟ اگر داری از خیش تصمیم و فهم چرا لرزی از حرف مردم چوبید؟ نبد می شود خوب از اقبال مردم ننیکی به اعراض گردد پلید سیه سیه شسو خفت شعر شمار سونو هشت اگر ویستت لخوتا اگر ویستت لخوتا و عقل و فامت مب میمون رسم و باسی مردم ببه به گن و رن ناوی تو خاصیش خراو ناوی و توسو پاسی مردم سیه سیه شسو حفت شعر شمار سونو و نو منت بزانا کاکلی بین ارکو زحمتی مال بگر از تو کباش بنکینی تا بزانی منت جنو خیزان نک منت نی کنان و دسیینی دوی یانزه شسو حفت شعر شمار دوسا یاری ظالم مده ایلاوی خوشویسی بدل دجل ظلم و زور وریاب پستی بردسی ظالم درس نکی ایمان به پاش روز خدات کرده در لدل کورا لباری ماده پرستی وری اخی جا هر که پی وهابو جیانه هی و قتار نخاونه هی و نحساو کتاوی هن او ساک خوی و فام و حساوی کبو جیان هاوریت بمینه یا نه پچه خوی بکاته پن هاوریت گلت نبی کبزی یا که خوی فروت ری رای بویره یا زرری خلکی گرته بر تو خوت وتد گره لخدا و باسی پاش روج جا گوج خوی بکات قطیسی قصه بشر وقتی که پی وهایا او بین عمرو بس هر او نمرگی هات هموش تواو ابی پی وای خاون نیا شرمیکی لی بکا حق یا شنی بکات لهر لاو بای بی چی چاک چی خراپا چه حق یا چه ناحقا ار هر قصه بشر بی لدل کم اثر ابی خوبی خداش همو او نارین کتو علی جا جیر چلون بدل بقصد باوری هبی ایمانی بو کسی بخدا و روژی باسو خواس اما بدل نسر سری وک شعارو بس دنیا پرستی او کشن نای خات حلپ حلپ بو هر کزانی ظالمه نابیت داردست نازانی بو چی لدن دای ظلم و زور کاری نبونی پرگوری ایمانی دینیا؟ لیتکار اکا بزانی های محکمه بشر ایمان بخوا و حساوی اون قدرتی نیا؟ که پستا خوف روشا خیانت کره بخلق بیگره لورد پا و حتا زرزلا مکان ایمانی قایمه کی نیا دست للیوی بی چن باورشی خوار و بیبان اچه زیان رنگ بزانی چی حق چی نا حق بلام وک گردی ازانی برو نگبتی اچه یعنی بزین ازانی و زانی نکی اون کاری لدل نکرد و ایدی کلانه چه گیانا چلون دلتیه بسینی شتی لخلق بر پرسیان دهینه لبو وی کناینه تی فکر پی ابی جگه تکلیفی خوا برو تردید و لگرانه مروی ورده حل انه دنیا پرستی زوری زرر داوه امنوتو بو چی بسختی باوری مادی شنه بدین؟ باور تنه بماده لمردم پتر دکا ماده پرستی هرچنه پینو پروی بکین. خوافا میواب کات خلات من تماع و ترس توسو بجی حیا تنتی جوان و ناحزی بیشگل خوشویسی خدا و چی برو خداست؟ دا نچلکی نجاری دلی حجم و آوزی. گیان بطین و گرکا دلی خوتو هاولد. ایمان بخوا و حساو لدلان دا گشنوا. خیرت اوی لبو خوتو هاولو ملتت دلگل لداوی ما دا پرستی بسنوا. کاتک هاولد بخی سری خداو بی بینی چون ابیت دواو دکتوری بشر او جار حق ادیت خوتو ابي هاو دنم هاوار بکن سلامی خدا بی لپیغمر. سیانزه یانزه شسو حق شعر شماره دو سو یک چاوروانی دل بمگشت پوچی و سپلی و لادانی بفامی موا هر رحمت و ارجه بخوا شکرت تواو هر ناکره هرچنده هرچه رحمت اولای تو و تی خوش بلام دلچاوی هر لو رحمت و در کلی دان آخری. شانزه یانزه شسوخت شعر شماره دو سودو رحمتی بلا یان اگر گرک تبجی خوش و محترم هر توشی توشی و زرر و پتپتی نبی لم ریگه لادا ریت للای تر دنا سرشور الهی خدا و ملائکه و بشر ابی پیت خوش پیش رو بی نظالم نمقتصد هیوات اوسک خلکی و سر خدا کون جا تو ابی تهاول خاسان به هوریوان خلکیش و شون ریت بکون بختور اون آخر مگر نجاتی گلیک و رضای خدا ناینه او نتو تمنه تالب دیت سر دیجا اگر براست کسوات لتک خداس ایتر خمت چیا خوشو تالد چبیت بر من دال کفامی دال کی دلسوز و جیر قط نای ترشنی بخواردنی درمانی تالو سول ارتو بخوا اونده دلت قایم بسط ویشو منا کویتت نترسان نبول بول انجا چوزانی بشکت آزاری ناحزت وعده خدا به تا اوهی وات بیت دی دستشون مالی لازم تا خلکی تی بگن تو نیتا خواه نیارت انیرت یارمتی تو ری خدا پیاک با اخلاس و برو او ساکت دل نیابا چه پیش هات رحمتا نخت سرنجا انما العسری سرنت لی آشکرا اکا اگرت حوری ملتا بو خوتو کستو مردمو هاوریتو دجمنت و بک خواه رزابیو او سا خمت نبی مینت درو دروی خوتو هاوریت تیتبر ریک بن چه دردو زحمت گشتی و خیر بی آخر بلاش نبی کشقاوی و پیشکوی هرچه گنو دروزن دین ابن هاوریت امجاره خو خوتو گلی هاوریت ملائکنین رنجو بلای اوی که ببن لایقی خمد. دنیا پرستی خلکی اگر پس نکرد بی دردت لدرد و مینتی ملت دواد بی گر خلکی خست بی لتکان جیانی پس تو بان لهرچی رحمتا خوات لی رزاد بی گیان دوتا و عمرو لناکاو ابیتواو آمان نکو خوشگزرانی و بای بدی بو درد بو نجاتی هجاران تیتریت ارتی بگی لباتی رزا شکری خواکی راس کسی برای کبرات پوچو بیفرا امبا صحیفا مر لدمی خاونی دلی دیسان قصه معلمکت بیتا و بیر وک هر کواب راسی مسلمان لی بلی ای خوا اگر نلایقی خزمت بخلق و دین ریم کرد بلام ازانی با آواتی دیروزوم بمبخشا باو حوالا لگل جوان ترانوا دلیان با پوش خوشا بمانگین آرزوم ملت وها بگین کتیگا لخیر و شر دل سوزی و حوز پرسی لیک بداتوا ایمانی واب توبه لترساو لبوتما قد کول غیرتو لقصه حق نکاتوا شانزه یازه شسو حق شارش مارد و سوسی باورت نبی هرکس و مردم زرر اگینی هرچن ایمان دار خوی بات قلم بموسیک باوریش و بانی و بی باورت نبی دینی بی محکم دلی بو تنیا دنیا اگری شنی ما قولی و خوشی اکاجم همیشه با و بو و پیش کوتن شعاری للای مردم محترم وکباس نشتمان مردم آزادی عالم جوران علم و قلم شعرش مارد و سوچوار ای خاون رحمت ای خاون رحمت ای خاون رحمت ای خاون رحمت درگا قل رحمت واب كروال روي دلمانا بدل بزوان بقلم بمال رجني رحمة بين بسر بسانا بساني تنوي جياني هجار كلولي باركا لنا وإنسانا هجدي يانزي شاسو فقط الشعر شمارة دوسو پنج مبهاو تايتاوان بار گیانکم تخوا فلان کورپ اوینی کزو شرولو خمبار دلت چون تیره خود براز نیتو بو خود چش لدل به ناز نازدار میجه یارو چن و دل ما نوا اتقه آخر چن انتظار بخوا گیانکم خاطرت للام عزیز زیاتر لجاران چن جار بوی حز اکم جیانت هاورنگ پیغمبر به نکوین مجوزور کار تخوا ابو بکر و عمر و علی وک او من داله هزاران هزار بخوییت دانن لدنیا و قیامت خاص یا ریزت لی بگرن دستدار اگرش ریزت گرکا خوهر اویش بدس خواست نکشه و رفتار ارخیر به خدا بپی درونت عزتت باتی بکس نای خوار ولی تو یانا اگر دل رقبی لسر دل هجار زور ترکی آزار منش هرچنیش عزیز بی للام بو تو وقتوم بو هزاران هزار تو ارنجینی بی تاوان چون من نیه نیجمه هاتای تاوان بار تو یانا کم برلو مردن داو بچلکینی خود بخسر بار خود بپارزه لآخوداخی کات آخوداخ ایتر ناکا کار بسو دوی یانزه شسو خود شعر شماره دو سو شش دل رق نیم پتوانه بی لدل رقی نیم درونی دوری یاران دوری عزیزان گرانا دردی مردم ای که آسان بسو پنج یانزه شسو حفت شعر شماره دو سو حفت اقبال وطنی نیلی نفسی پسواری ملت بی سرت بو دست چو داب نوینی اقبال وطنی لترسیا تماع صیه بو صیه سر ناخوینی شعر شماره دو سو هشت دسبر دجمنی اصلی اگر چاوی که عقلت هز کسم بی که هزاران نک قصه نستق لنای ناحق لقت کاتو لریت درکا اگر دسبر نبیت هاو دسی دسدار و دسبر چون بزوری زور و پول ام گشت خلک ابن رانوگا شعر شماره دو سو نو باری بارقلا اگر کارت بباری بارقلاس بگیانت بارکت ناگات منزل که حل بریای لخلق او بارکولی خجالت باری و آخو کلی دل شعر شماره دو سوده بری باو جن منال بوم بیستم جوان جنی مرد لجن بجه ما دو منالی ورد کورا ناچار بو جنی تر بیری مالو منالی با او بسپیری منالی وردی سی و چوار سالا غریب و بی ناز کوتن لو مالا جنه لتک پای کریا و ناو مال حرسی گرت دل لجفت من دال کورایش هرچند خوی و جیر زانی جار جار ناز یدا و منالانی بلام حالی نو لحالی دلیان دلی چکو لیل داخ پر کریان تناغی آخر آلو عمرانا منال اجیره اگری بهانا ایبو او دو دایم بیدنن همیشه کشو ماتو دلتنن که خوی چی خریک نازدان یا نبو تریقان وی جاران یا نبو تینه اگهی ناوچاوی کی تال لجه بزی دایک چونه بو مندال دل منال و سخون چه بهاران شنی گرکو شونه مباران با تپوتوز و دو کلو لافاو هر حال نواره کز ابیو جاکاو باو احوال و گزریا دو سال جنیش خوی بو دایی که دو مندال امجار که بو شارزای حالان تی اگی لدل دایی که مندالان لباتی زیا که رحمو ترسی خوای قینی زورتر بو بودو هنزای ارجاران درج بو نی علاوانن امجار لیان بو بکون دجمن باو کش لحاستی دو کورپی بی ناز هر کم کم ابو بی رحم و بی واز تا که تواوی خستنی لناز کیفی بنازدان دوی تر ابو ساز چون که لوقتی نازدان اوان اشنیان و وپلزیقان بلام دوی بی بش لنازی دایا سامی با وجن لسریان سایا دلی بو چکیان لکیف کوتبو کیفیان لشوق و شادی خوتبو باو کی زلحولیش لجه کنوکاو لرازی ماتی دو گلی جاکاو باو کی زلحولیش لجه کنوکاو لرازی ماتی دو گلی جاکاو هر زیاتر دلیلیان سردبو برو اخلاقی باو جن اچو وک بیجی کزیو بی شوقی منال لای و بو حالی گوره ناوچاو تال ایتر بجاره دو خونچه جاکاو کوتن بی کسو بی نازو داماو جنوشو هر تک لوان بون کس لما نش بون دجمنی ناکس هرچت جوانو خوراکی خوش بو قربانو ساقو نازی سرکوش بو بو یای داران بو بش بی دای ککان خمو حسرت بو نافاتو لیدان زور سیره آخر حقوابو حول بن خمی بدای کی لدلیان درکن چباو رفتار بی رحمانیان زورتر خمیان لی اکردن گران وای اخلاقی پسی بی ایمان روخوش لکوکو دجل داماوان راسی سیره چون ابی انسان او نپس بیتو دل رقو شیطان بلام خو گش کس به ایمان نیا گبا و جنه نا انسان نیا فرهن کبو خاصی نمونن حیفی دوان واجن بغناو اکن جن کسر چاوی رحم بوانا مقام دایکی لایق اوانا حیفتر اوسا جنگل با ایمان لبزیو بو او روی جنان وزیفه خویان بجه ناینن لجن و تامی جیان بستینن ایش گنجه هر سر لکاوری کن تیشکی بزیی لناو دلی خن وکباس یا نکرد جنوشوی ناکس سالان یا انداسر هر وا پسو مس رزل خواه کیش نو بیجه آخر لو دو کورپ بو بوگ نس آگر اگر لخاس و خراو ناترسن اگر لخاس و خراو ناپرسن چون لدوا روش خوتان ناترسن گیرام دنیا تان هروا و سردا سوزی قری کوی اکن و سردا کمیوانی کش احات با و جن وک دل اکوت و دموشانن احات بدم یا هرچی خراو بو چناو نیت کبو بودوی دای مردو ایوت هر سیره چلو نتوانن او نچپل بن او نپور خزبن خزمتیان اکم بمدسو بودس چه هر چپل نو هر قیمیان لیم هز چه خطای خویبو پیسی نا انسان ای کرد خطای منال بسزوان باو که گنیش گر نیدای تپاری خاصه کش ناهات لزوانی لاری میوانش بدم چت خوارده نوا اکنین و دم با و جنوا چون که فرکس ناکس نو دل رق کاری کیانیا بحق و ناحق هر بروالت خاون ایمانن انا هر بنی حوس خویانن لباتی فکری پاش روش تنیا دلیان افریب و کیفی دنیا تین مال مردم پیکنن بخون چشتو شوچره و جقن بکن یا دو سایتی ماقوری اکن یا حساو اکن لچه نفع اون دی ایتر کاریان بکیشه چیا خو هیچ لوانه بمنال نیا انسان دنیا پرس آوایا روالت امروی لبرچاوایا درون قیامتی خوی نیا وتون نایجه و سوزی منال گوربون هاتو خاستریش لامروی امان سوزی بون خیو دزگاو سفروخوان واش ابو لبر دلید مور منال قل معصوم بن بر تشر ولی هر پشتیان هل اکرد لیان یخیان هر هل اتکان سرت نیشنم مالی جنوشو لزندان ظالم شیطانی تربو خنتالی لای خواو باو دلی شیطان لایق و بلاو و لعنت باران هر واو گزریا مانان و سالان تابون بپیاو همو منالان اوانه آشنای نزیک بون وایان اگران و خویان و خوایان دوانه نازدار بفر و بغناو بون سعبرت بخاس و خراو دایمه برتفو شب لمو لون کزو چاوروان دس امو اون سی سی و پن سالا و بیجن و مال ای گزرینن خویری و رجال یکیان سر اکا ویلان و مسیان و دلدزی یا سوال شاران اویش گردیه قلبو بیکارا بو گرد خوی ادا لحرچ عارا هیچ وقت سره نا کش نو مال کلباو کدائک جیان نکنتال ایانوی نبرد دجوین و نافات پول دست نکوی تالان شروشات مالش خو ایجی دزگل لیداغا ایجی گوزه کلی جو دریاغا جنوشو لرتر لمان یک شوا کسی چش لایان لی ناکاتوا لوانوا وقت دوسکل و یاران احاتن بو سر سفریان جاران واب بلی بو ظلم و ناحقیان آشی نگبتیان اکردن پردان کس نی سریان لی باب و کاری سرسکری کان لی بگری جاری آوای دوسی و حوالی ناحق حرفاين ما أبيت قولق كاورا كفتق لكاسبي وكار وبيد اسمايو ناو اعتبار جنیش لبر ایش سر و شان و بال کاری کیلی نای بیشگن کونال ایجن با یکو دایم شر یانا لیان بوگس جحانم یانا ام بحیچ حیچ اویچ بکتک هرچی نگبتا ایخن پا یک جابا لود و بپرسیم خور و منالیان بی ناز دا وسر ایجن ماشلا کفتگ نسر رو شر مکالیان تنانت دلو لهر لابی که باسی هر کامیان آفرین ایجن بو عقل و فامیان ماشلا تا دس بون بو کاری وک باران رحمت لیان اواری لهر چه مالو کوجی و کولانا مردم قسمیان بگیان اوانا اهلی گرکو مزگوت و بازار ایجی کاریانا بو اوان بنجار بو هرچی گیر کن یا خو کم بیرن بو چاره پنا با اوان تیرن اوال رحمت لهرتک جمع لخاسی هرچی باسیان کی کما ای خوایا هولی خاسان بیت بار آخریان وابی داما و هجار لهرچی چتا سیرتر ایجن رفتاریان لتک باوکو باوجن گروژ جار سریان لی ادن ریزیان لی اگرن دسیان ما چکن هر وروی خویان نایرن کجاران اوان مینتیان لمان اواران لپول لپوشن لخواردمنی بی او گویبن لچونو چنی چیان پیویست بویان رک اخن بمدسو بودس خزمتیان اکن هرچن ایشزانن دو برای ناکس بفیروی ادن چل مالا هست ایجن زردائی که ایجه نازانم چیان پی بیجم لال زوانم خجالت خم یا خمرو نمفامی او خی و دلم ناخا هیچ کامی تا جرجار کیش لبر خوموا گرک من نخته لخوم بوموا قصه اگورن ایجن دایی گیان ایمه چمان هست لتو و هستمان هرچی اروانم بویان لشرما ایجی خلوبول اکری و سرما روژی هزار جار پالایان ماچکم هیچی کم ناکم لخجالت خوام آوات خوازم دوت فملیکن بشکم سکنایی خجالتیم بن ولی چه بیجم لسروزوانیان روژی هزار جار بو مقربانیان رولم لوقتی دستشونا دخیل بی رحم موا و جرد سودیل تو خوی چت بی دست بکوی رنگا وک کردوتنی چه خوا بی دنگا تو خوا حیف نیه باقین یا حوست خود بکی پسو نا جسنو ناکس لوانه بانتر بپاریز خود لخجالتی و عزا و قیامت بقصو رفتو نیت گوجانا خود عاقبت شر نکی آمانا بانتر لگشتی دخیل یا نکم خود قنتال مکا للای خوای عالم خود نخلتینی چنا دیارا درونی شوک در لخوا دیارا 6-12-67 شعر شمار 211 ایمانی لتیگین ایمانی دل لتیگین بو ایتر ابی نبی بچون و بچکاری ایمانی دلتی گین بو ایتر ابی نبی بچون و بچکاری بلی خوشا لرازی هرچی تیگم نکوک لبو گلیش نی بهاری قضای بزایی کی کور پای لزردای سرگور گل بدم یکو هزاری لچی جوان جوان تیر لبردل دیاری کی ندیاریاری زورتا لحل بران لحاولان ویک لچالی نکلیال تا قداری زورتا لحل بران لحاولان وكل چالي نكليال تا قداري جانم سرم مالم فدات كم عزيز بو اوري بزيكي تاقجاري ششد وازي شسو حفظ